aşkla mı yoğurdun benim özümü? Güldürme Allah'ım artık yüzümü. Taş yağdırma başıma sevdiğim için. Güldürme Allah'ım artık yüzümü. Taş yağdırma başıma sevdiğim için. Taş yağdırma aşıma sevdiğim. Bırak sokaklarda yalnız gezeyim. Taş yağdırma aşıma sevdiğim. Yarınım dünüm beni olmaz. Kimseler gelip halimi sormaz. Ben kulun dünyada huzur bulmasın. Taş yağdırma başıma sevdiğim için. Ben kulun dünyada huzur bulmasın. Taş yağdır başıma sevdiğim için. Kadehleri sıra sıra dizeyim. Mutluluğum varsa bulup ezeyim. Bırak sokaklarda yalnız gezeyim. Kan kat gözyaşıma sevdiğim. Bırak sokaklarda yalnız gezeyim. Kan kat gözyaşıma sevdiğim.